الله الرحمن الرحيم الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى قال الشيخ الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي از امام ترمذی ذکر در مکی تیرو جدی تاوانی دری قسم اعرابات ویلے شئی یو ترمذی تاوانی بکا سرداؤ میم دا مشعود او زمان ترمذی ترمذی ویلے شئی فتاو مین دوارو زما او دا سنگ ویلے شئی فتحا دتاو کسر دگریم تر میزی دیدر تا ذکر کئی شمائل ترمیزی دا شمائل جمع دا د شمیلتن دسو دا بگوری لکی او فلک لک بگوری پا دی که نور سکرانوال نشتا خود اغم رده چی الفاظ و کدار بی مشکل لی بغیر دلی کلو ما مسئلہ حل نشی علا بدا زید پاسی دلی نیئی چی بیا بدر نهیری نو شمائل جمع دا د شمیلتن دا پا مانا دا سیرت رازی او دا پا مانا دا عادت رازی دا پا مانا دا طبیعت رازی دیکن نبی کریم علیہ السلام سیرت در تخی دا غی عادت و طبیعت در تبیانی د نبی علیہ السلام دا عادت او د سیرت بیان دے در تپدی کی بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم باب دے پا بیان دا خلق دا رسول الله صلى الله عليه وسلم دیدے کی خلق نا مراد سورة الانسان دے الظاہرہ اے دا غی دا اغا جسد ظاہرہ ذکر کئی چی دا غی ویخت مبارک سنگو سرگ مبارک سنگوی پوز سنگو دا اللہ دا حبیب اغا پورا صورت مبارک در تا ذکر کئی او یو برا خلق دے لکا باب ما جا فی خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغا اخلاق لوئے اغا باطینی صفتون ذکر کئے چی اغا پستر گو نمعلومی گی پا علم او دی سرما لکا علم حلم دیدے کی دائی دا صفات ظاہر او ذکر دے اگر وی دا ظاہر صفات دا دا باطن ترجمانی کہتا دیکھ لینا چی سروجی کنا نو دا جب وی چی دیزل کی سپراتی دی نو کدا کنزلی کئی غیبت کئی سپکی خبری کئی دیزل کی زندگی نی پرتا او کدا دیکھ لینا بلکل خراب خبر نروجی دا اخلی والا مرشو خسد چاد زرد آزاری دو خبری او نکا معلوم ادا لچی دا زرد دیو بہترین و اخلاق اغیر نڈکتے دې کې د نبی رسول بابو خلق رسول الله صلی الله علیه وسلم د خلق معنا والے په شی لیکي صورت ظاهره ته مراد ده. دې کې د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم حلیه مبارک درته ذکر کړي جمال مبارک چې ورته وایي او دا صحابه ډېر احسان کړي رضی الله عنه چې د الله د حبیب یو یو خبره شمیره دي. حالان چې د الله د حبیب دومره لوی شان چې دا چې په ډکو سترګو ورته کته نشو د الله حبیب ته الله یو داسې ظاهري جمال ورکړي چې کوم خوونه پټول او پیغمبرانو کې ناغتون نی خوینا اللہ کو دی کرا جمع کریو دیو جنے واللہ والاوی آن چی خوبا ہما دارند تو تنہا داری اید اللہ حبیبا اغتون صفتون چی پتون پی غمبرانو کی اغتون پتاسو کرا جمع شوی دیر لئے احسان لید صحابو چی رستو خلقو دا اللہ حبیب کتبه نرے وی ورطا یو یو اندام دا سی بیان کرے لکچ ورلگوری اگر داوئی چی دا اللہ دا حبیب محبت خدا ار مومن ناری دا زنانا فضل کرے نکدا غی اغا ملاقات ندے نصیب شرے ندا غی اغا خبر جدا تی پوزا وادا تی ویختو دا تی لاسون مبارکو دام دا دغ امت رتی و تسلیدا اینام تیر نجر احمد اللہ پا شمائلو کی سلور سوا حدیث ذکر کری دا سلور سوا حدیث پشپک پمزوس و بابونو کی تقسیم دی اس پدی باب اول کی سواب لس حدیث تھی فرمائی وَبِهِ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو رَجَعَ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ آنَسٍ عَنْ رَبِيَ بْنِ عَبْدِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ انہو سمعہو بے شک دے شیرے دا ربی ابن ابی عبد الرحمن ددانس رضی اللہ عنہ نوری دلی اقول چہو فرمائے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس بتویل البائن نو اگت بینتہا داس بینتہا دم نو چې دنیا غدیر دم والد بدکاری ولا بالقصیر او دا اللہ حبیب وڑو کی قد والم نو ولا بالابیض الامحق او دا اللہ حبیب دا تسپن نو دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا سپن نو چھے بلکل سپن دیوی لکا چنا بعد دینتہا سپن والے خون نکئی بعد دینتہا سپن والے سوی آخون نکئی الامحق مانا البالغ فی البیاب یا غد بالکل انتہائی پسنوالی کے ولا بالآدم ولا بالآدم اللہ حبیب خطک سن رنگ والم نو آونا بالکل غنم رنگے ہو بالکل غنم رنگے نو بلکہ دا غیرن سنو پکی سروالے ہو دا خید آغی دا رنگ مبارک ذکرو کو مخی دا قد ذکرو کو ولا بالجعد القطوتی او نی د سر اقتدا سی ګورګوتی او چې ډیر ګورګوتی بنتها ګورګوتی ویختینو د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام دا غی ویختدا سی ګورګوتینو اے جات فتح الدین دا عین باندې سکون دے او جعد وی گرگوتو تا و قاسوت وی شدید الجعودت تا سخ گرگوتی لکسن ندا بشو وی اختدا شدیر گرگوتی وی ولا بالسبت ایا بابا نے کثر راو بابا نے فتحاو کثرم ویلے شئی ولا بسوابتی یا ولا بسابیتی ایت آغا بھی اختول ہوئی کہ بلکل نیغ دی آغو ادو پاکیس گرگتوال اشتا دینا نیو اختب بلکل بے انتہا گرگتیو او نہ بالکل نیو بلکہ پدی من من کیو دی من من کیو اختر بعثه اللہ علی رات 40 سنتن رالی گری وی غی اللہ دسلویتو کالو پا ابتدا کی اللہ ورطا نبوت دا سلویختو کالو قومن کی ورکو فاقام بمکتا عشر سنین نبا مکہ مکرم کی لسکال تیر کریو وبالمدینہ تی عشر سنین اب مدینہ منور کی لسکال تیر کریو فتوفاہ اللہ تعالی او اللہ افاد کریو دیدین انگلی دا غمونو دا دنیا نے اخفل حبیر خوشالو تبوت لیو على راس 60 سنا د شپیتو کالو په عمر کې ادم رح کوله صحت او ولیس فی راسه ولهته نود الله د حبیب د سر مبارک په وختو کې او د ګری مبارک په وختو کې 20 شهرتن به دعا شل وخت سپین ایک طول دلہ طولے ایک نشر ویختن برابر دل او دی مفصل بیان براشی بابو فی شیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حلتا بتسکیر ویلدے جیدے کی دیل ابو رئی ویاللہ پل حبیب داد سلویختو کالو کو عمر کی رولی گلو دل تا خوی عمر شپیت کالا دی ذکر کو اصل کی علماء لکنی دا اللہ حبیب پا مکہ کی دیان لکالا دا نبوت نفس تیری کلی نپدی تبار عمر درشپیت کالا را او دی درشپیتو تا علماء ترجیح ور کرے بعض علماء لکری ویدہ اللہ حبیب تصریح کالا پس نبوت ملاو نسو کارے سمودہ وحی بندہ نبیا وحی شورو شوا فما تکی دیار لکالا تیر کر اور یہ حدیثو کی عموماً کسر نشمیر پدی بنابانے آغا دریت لرکل اولتی صاف کرنی بعد روایاتو کی راگلی تی نشمی تکالا عمرو نو بعد پکی کسر نشمی ریو بعد پکی کسر بھی صاف کرنی نو دو وفات تعلیم پوری صاف کو او دارنگی دی نبوتا ریم پوری صاف کو نو جوی سیواکن نو بی نشمی تکر خود صحیح قول مطابق دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم عمر دا درشپی تکالو درشپی تکالو دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم عمر ادور خپل صحتیو چې په دې دریشوي تو کالو کې پسر او ګیر کې شلوي ختنه برابرې ده. وبه قال حدثنا حميد بن مسعد البصري بصري يا بصري قال حدثنا عبدالوهاب الثقفي عن حميد عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال يا فرمائي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم و رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ حبیب ربعہ درمیان قدوالا ولیس بالطویل دیر بے انتہا دنو ولا بالقصیر لن قدوالا حسن الجسم خیست بدن والا وکان شاره لیس بجعد داغی اختن گرگتیو ولا سبتنو نبیل کلنی غوثی دو اسمر اللون بس کیوئی چی غنم رنگ نو دلتو اسمر اللون نو اسمر اللون ماناوا دا تی خولی رنگ والو چی داغی سپن والو پسر والی کے دا اسمر اللون مانا سوا سپنوال او پسروالی کی ویدام شاکل جلاللہ حبیب بطنو یتکفعو تدیو مانا دانا ایدا سی مخیل بمائل کی دو یا ایتکفو مانا وفتلو کی بیتنوار کولا یا ایتکفو مانا داوا قدم بے دخمک نوچتو لگان پس اختیر آخی نا یا ایتکفو قدم بے دخمک نوچتو لگان سو مانا دانی شدی ایتکفو یا ہیدی کئی نا نگا راسی لگی را گولے شمائل ترمذی کی مشکل الفاظ دی وبه قال حدثنا محمد بن بشار یعنی العبدی دا عبدی ورتلو کوئی منسوب دے قبیلی دا عبدالقیس تا قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم ذيك اختلاف بشدا رجلا بك رجلا به توجه مرة نجیم بان زمان دا و کسرم دا جیم بان زمان دا و کسرم دا بعد اوی رجولا دا اللہ حبیبی و دا سی عظیم رجول اباد وی چه رجی لنشی نداد آغی دوی اختوصی فت ذکر کئے داد آغی دوی اختوصی فت بیا ذکر کئے او نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجلن دا سی ویختی لگ مات گنجی لگا منگزی صلی اللہ اخترامات چی کرا مربوعا درمیان قدوالو بعید ما بین المنکبین بعید ما بین المنکبین یا بعید لریو آغا چو پا من دو گودا وی کی یعنی سینہ مبارک لیو دلوی سینی خاوندو لریوالو ما بین المنکبین پا من دا آغا و گودا وی کی نگر اوید اللہ حبیب رجولا مربوعا یو شخص درمیان قدوالا بعید ما بین المنکبین او داغید دوارو بو پا منسکی لگا زیادہ فاسلوا یعنی سین مبارک ایلو یو عظیم الجمع لویو یختو والا وردرک اسم الفاظ بدل یختو بارک الازی عظیم الجمع د نبی رسول سلام د ویختو درې احوال سر مبارک به پرېخو یو تا وفره وای ځان سره ولیکل وفره او یختوی چې د غوګونو د نرمو پورې را رسیدلی الا شحمته د زنین دی توفره او لمدی ته وای چې هغه د وګو د غوګونو د نرمو په منځ کې ویلې تلې ما وای او جمع دیتا وی وحی ما تکون من المنکبه چاہت رجوع پوری وی پوگوی اختف راسو عظیم الجمت لویو اختو والو چی آغا داغیدو بو پوری وی لاشحمت ازنیهی پشکال لے وی دا غبونو دا نرمو پوری نجمه خوه یغل اختو تشیا پوگوی آدل توی لا شحمت اوزنه اگر ایتا خیالو بسی نو لباو کلی چون کلا اللہ دا حبیب دویختو احوال بدل مختلف مختلف کل دا غوگونو نرمو پوری کل دا غوگونو دا نرمو او دا دیگو پا منش کیا او کل ترگو پوری علیه حلت حمراو او پدی سر جوڑاو او دا سری جوڑی بارکی دا بلا تفصیل پیر شو چی بعد ایم خالص سر جوڑا جیز گھنی اباد علماء چی کہ حناف اندی چی دا خالص سر جوڑا نوا وکی سری لکی نیوی مار ایتو شن قط احسن منہو مانو کت دیو شے چرم بیر خیست دا ہوینا وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن ابي ساكا عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال ما رايت من ذي لمه ما نو كثر خاوند لمه قسم لمه اور ذکر دا وستو تو ایک دو گو دو غبرو دو نرمو نرمو پا منس کیوی فی حلت الحمراء فجوڑ اسرا کی کسرو لکی روالوا احسن غیر خیستا در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا لہو شارن دی اختو یدرب من کی بیہی دیو گوتا رسیدن بعید ما بین المن کبین لروالوا غشوپ من دوگو کے لم يكن بالقصير ولا بالطويل نخي قد لندو او نب انتحالو يو وعن محمد بن اسماعيل قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا المسعودي عن عثمان ابن مسلم مسلم ابن حرمز عن نافع ابن جبیر ابن مطعم عن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ قال لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نو نبی علیہ السلام بالطویل اگد دب ولا بالقصیر ان لن شاتر کفیل فراخا ورغورا کلک لک لاسنیو والقدمین او کلک لک قدمنیو دک دک قدمنیو دک دک لاسنیو زوحم الراز غط سر مبارکیو زوحم الکرادیس او غط سرون دادو کداوی ترادیس دادو کدا سرون غطو بندن غطو طویل المشربا اگدو اختو آئے دسینین ترنامی پوری راکی نرائی دلگاو اختو یو لکی روا طویل المشربا اے زخم الکرادی دنبی صلی اللہ علیہ وسلم بارکی وی غط سرون دا دک داوی دا کرادی جمد کردوس دا کردوس عسکور پشا دا رأس العظم توی دا دکی سر پا اسو کوئی مجمع العظام دا دو کو د جمع کی دو زیتا وی دا دو کو د جمع کی دو زیتا وی دک لاسونے او دکی گتی وی دکی فیوی طویل المسربا او دی تفصیل در ترسر آرواحی دے اے یو باری کا دسینی نرا والی ترنامی پوری باری کا غنتی پر خود ویختو اغام شا کلد اللہ حبیب چی بطنو نتکفا اُس در لد تکفا یا تکفا او مانا گای تیری شکا مخ کی طرف سب مائل کی دو باری شڑی سی نرائیس تی دا غرور او تکبر گردی دنلی ای بلا سے مخ کی طرف سمائل دا را جزئی پرو تری کرا ختم بے دزمک نوچتو لوزان پتی اخفیراق کنا کانمائن حتو من سبب کانمائن حتو من سبب تابوی چدا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دوچت زین اکھت کزیگی تابوی گمی دون دوچت زین اکھت زیت کزیگی لم ارا قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه واله وسلم بعد حضور صلى الله عليه وسلم انتے نمخ کے سوک کا تلے وانا وطر قیامت دا سی سوک راشی جدا سے حسین دیو جنا حسان رضی اللہ عنہ دا اللہ دا حدیث کی فتن بیانے ویو احسان منکا لم تر قط عینی و اجمل منکا لم تلد النساء تانا خیستا زماسترگو کتل ندے او تانا حسین مندو زیگول ندے خلقتا مبرع من کل عیب کانک خلقتا کما تشاہو تدہر عیبنا بری او پاک پیدا کرشے تبوی گنی حبیب چی سنگ دی خواہ و ناغش آمن لا پیدا کرے و بیہی قال حدثنا سفیان بن وکیع قال حدثنا ابي عن المسعودي بهذا الاسناد انه بمعناه فبه قال حدثنا احمد بن عبد الزبي البصري وعلي بن حجر وابو جعفر محمد بن الحسين وهو ابن ابي حليمه والمعنى واحد قالوا حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غفرا قال وحدثني ابراهيم بن محمد من ولد علي بن ابي طالب قال كان علي وعلي رضي الله عنه اذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجل الله حبيب وصف ببيان ولون قال رسمه نو رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطويل الممغط اوگد دیر دم بالطويل دم الممغط دیر دم ولا بالقصير المتردد او نداس لندوچه یو بل کلی دنوی بنتها لندن نو وکانا ربعتا من القوم درمیان قطوالو ذ قومنا لم یکن بالجعد القصد نو اغچی ویختدی بنتها برگتیوی ولا بالسبب یون بنتها میغو کانا جعدا رجلا اے دا سے لگ گرگوتیو او لگ دا سے ویختر تلیل اے جعد گرگوتو تاوی او رجلا دی تاوی دی بالکلی اے او دا سے لغن تی گرگوتی ولم یکن او نو جنابی نبی کریم علیہ الصلات والسلام نو د الله حبیب صلی الله علیه و آله و سلم بالمتهم داوی صیغات څو کوئی د اسم مفعول دا نو د الله حبیب صلی الله علیه و سلم اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نو بالمتهم میں متهم دی توئی کی بے انتہا غٹ ہوئی اسو کوئی بے انتہا کمزور دی توئی دا آزاد نہ رہے نہ بے انتہا کمزور ہو اور نہ بے انتہا غٹ ہو بلکہ درمیان ان سے بدن ہو اور دا کو بدن ہو کہ کل بدن ہوئی دا په بدنونو کې خپل بدن وی دا په بدنونو کې خپل بدن وی د الله حبیب داسې نوص علی رضی الله عنه وی ولا بالمكلثم مكلثم ستر اے وای دا مخونو کې هغه مخته وای چې وړو کې غنته زنې وي بالکل ګول مخه نو ولا بالمكنثم غن مخوالنو غن وكان في وجهه تدوير فمخي يو قسم تقول والو ابيض مشرب سكين رنگه وپاكي سروار ودا پتول رنگونو کی خیس کرے اذ عجل عينيني او طور سرغو والو ازعجل عینینی طور سرغو والو اهدب الاشفار لیلوی بانیو اهدب الاشفار دا اهدب الاشفار دو منا گانی دروزو مختیلویو او دارنگی بان مبارکیلویو دا جلیل المشاش جلیل المشاش وی جلیل وی عظیم تا مشاش وی دا ادوک سرونو تا جلیل المشاش یا مشاش وی دا جمع دا مشاشتن دا داد ادوک سرمتا وی جلیل المشاش غطو سرنا دادوک داوی دادوک سرنا داوی غطو دا اللہ دا حدیث صلی اللہ علیہ وسلم جلیل المشاش والکتر جلیل المشاش دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جلیل المشاش لیو سرون دادو کداوی او قطد وی دا سمزے کی چی دادو گوڑو کی جمع کی مجتمع القطفین تا قطد وی یعنی غطو دا غیدو گود اردو کد جمع کی دو اغزے اجرا دا اے دا ویختو نخالیو اے تا سنے خوبی باز بدن اسی بانی ویختو او باز دا ویختو نخالیو زو مصرہ باتن خاون دا ویختو دا سینی نراوان ترنامی پوری نرائی غندی لکی روا زو مصروباتن شاسن کفین دکو آلا سنو آلو والقدمین و قدمن و آلو اذا مشاکل چتن و تقلع دا قدم بیدا سرا لڑور پیرا کنا کانما این حد فی سبب تاب و ابنی دی دو چتن نکت زیت ورکو زیگی وَإِذَا انْتَفَتَ انْتَفَتَ مَعًا کله نظر به کولو نو نظر به کولیو زه به دوال سترګو باندې کتل په ګوډونو مونږ نه کتل دین کته ته په مندو ګدا وی کې خاتم النبوا مهر د نبوت او هو خاتم النبی او دا ټول پیغمبرانو ختمهم کې او اجود الناس صدرن دیر سخیو ده خلقو نفسینا کی وعدق الناسی لحجتن دیر خیر دیر رشتینو ده خلقو نفسیبا کی وعلینهم عریقتن دیر نرمو پتبیت کی وعکرمهم عشیرتن او دیر زتمنو پتبرداری کی دیر زتمن خاندان والو مر آه بداحتا چاچی بنا سا پیوکتو حابو ہوا وی پیر ومن خالتو سوکی مورسر اگڑ ورشو مارفتا پپی جندو سرا حبو نبیاوی ورسر امین ساتلا یقولو ناعتو وائد آغر ای ارسی فتکم کیچا کی ویدر لمر قبلہو ولا بعدہو مثلہو وینم مخدہ سے قتلیو آن بدین فتدہ شکور صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دکھ